والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم والعراي فيأتون بالغبار يصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم مطوعين فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ لوگ جمعہ کے لیے آیا کرتے تھے، ینتابونا یا اتونا کے معنی میں لوگ آیا کرتے تھے جمعہ کے لیے اپنے اپنے گھروں سے، والعوالی اور عوالی تک سے لوگ آتے تھے. اور آپ نے اس سے پہلے تو یہ پڑھا ہے جہاں پر عصر کی صلات کے وقت کے بیان میں کہ بعض عوالی مدینے سے چار چار میل کے فاصلے پر، تو مدینے کے مشرق میں جو بستیاں آباد تھیں انہیں عوالی کہا جاتا تھا، عالیہ کی جمع عوالی، تو عوالی تک سے کئی کئی میل سے لوگ جمعہ کے لیے آیا کرتے تھے. فیاتون فی الغبار، اب گرد و غبار کا موسم بھی، گرمی کا موسم ہے تو گرد و غبار بھی دھول اڑ رہی ہے، تو ان کو غبار بھی ان کے بدن میں لگتا تھا، والعرق پسینہ بھی ہوتا تھا. چنانچہ اس کی وجہ سے جب ایک اتنی دور سے آ رہے ہیں، چل کے آ رہے ہیں، گرمی بھی ہے، پسینہ نکلتا تھا ان سے. ایک بار ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ اس وقت میرے پاس موجود تھے، تو آپ نے اس موقع سے فرمایا تھا: لو انکم تطہرتم لیومکم ہذا، آپ لوگ کم از کم اگر اس دن تھوڑا سا نہا وہا لیا کریں تو اچھا رہے گا. اگر اس دن آپ لوگ کم سے کم نہا لیا کریں، ایک تو پہلے سے بدن میں میل ہے، اس کے اوپر سے گرد و غبار آج جو پڑ رہی ہے وہ الگ سے، پھر پسینہ جو آ رہا ہے، تو انسان کی بدن کی کیفیت کیا ہوگی، وہ کس طرح نکلے گی. تو فرمایا اگر آپ لوگ کم سے کم جمعہ کا دن جو ہے اس دن آپ لوگ غسل کر لیا کریں تو اچھا ہے. تو اس سے تو خیر معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا حکم دیا، اس کی ابتدا کیسے ہوتی ہے، کہاں سے ہوتی ہے. اگر اس سے استدلال نہ کر سکے عدم وجود پر، اگر آپ اس سے عدم وجود پر استدلال نہ کر سکیں، مطلب یہ حدیث تو بتاتی ہے عدم وجود کی بات، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ابتدائی مرحلہ تھا، آپ نے پہلے اس انداز سے کہا کہ اگر آپ اس طرح کر لیا کریں تو اچھا ہے، بعد میں آپ نے تاکید دی، حکم دیا. تو خیر اس سے معلوم ہوتا ہے لوگ کتنے دور سے آتے تھے، یہاں کئی کی دو دو تین تین چار چار میل کے فاصلے سے لوگ جمعہ کی صلات کے لیے آیا کرتے تھے. تو یہ حدیث آپ کے سامنے ہے. تو خیر یہ خلاصہ کلام، ہر وہ شخص جس کے لیے صلات جماعت کی حاضری ضروری ہے اس کے لیے جمعہ میں آنا ضروری ہے. ہر وہ شخص جس کے لیے صلات با جماعت میں حاضری ضروری ہے اس کے لیے جمعہ میں آنا ضروری ہے. کن پر ضروری ہے صلات با جماعت میں حاضری؟ ایک تو مرد عورت سے کیا ہو گئے، مستثنا ہو گئے، مرد عورت میں عورتیں اور بچے اس سے مستثنا ہو گئے. اب اس کے بعد وہ لوگ جن تک بھی اذان کی آواز پہنچتی ہو وہ سب لوگ آئیں گے. اس کے علاوہ عبد الرشید صاحب، وہ مسجدیں کی جہاں پر لوگ جمعہ کی صلات ادا نہیں کرتے، جو لوگ ان مسجدوں میں صلات ادا کیا کرتے تھے وہ لوگ اب اس مسجد میں جمعہ نہ ہونے کی وجہ سے اس مسجد میں آئیں گے جہاں پر صلات جمعہ ادا ہوتی، چاہے اذان کی آواز ان تک پہنچے چاہے نہ پہنچے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کیا وہ فلاں کونے میں تو آواز نہیں جاتی جمعہ کی، لہٰذا وہاں کونے والے نہ آئے گاؤں کے کونے والے، ایسا نہیں ہے. کیونکہ جمعہ کے اندر اجتماعی مقصود ہوتی ہے. تو جیسا کہ عطا نے کہا ہے کہ اگر اذان ہو چاہے اذان کی آواز آپ تک پہنچے چاہے نہ پہنچے، لہذا عام صلوات میں تو آپ محلے کی مسجد میں پڑھ لیتے، لیکن اگر محلے کی مسجد جمعہ کی صلات نہیں ہوتی ہے تو گاؤں کی بستی کی جس قصبے کی جس مسجد کے اندر بھی جمعہ کی صلات ہوتی ہے پورے قصبے والوں کو وہاں آنا ضروری ہے، کیونکہ آپ کے محلے کی بستی میں جمعہ قائم اس لیے نہیں کیا گیا تاکہ کیا وہاں پر اجتماعیت ہو. واضح مسئلہ ہے کہ وہاں کے لوگ بھی پورے گاؤں سے سب آ کر کے اکٹھا صلات جمعہ ادا کریں گے. ایسا نہیں کہ جماعت سے صلات تو فرض تھی لیکن جمعہ نہیں فرض، الٹا ہو جائے گا. وہ لوگ جن تک اذان کی آواز نہیں پہنچ رہی ہے بستی کے کنارے ہونے کی وجہ سے، ایسا نہیں کہیں گے کہ بغل والی مسجد میں اذان ہوتی تھی پہنچتی تھی، اب جہاں مسجد کی آواز ہی نہیں آتی تو ان پر جمعہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہونا. یہ جمعہ ہو ہی نہ رہا اس لیے تاکہ اجتماعی سب کے سب جا کر کے وہاں پر صلات جمعہ ادا کریں. باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس وكذلك يذكر عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمر بن طريف جمعة وقت زوال آفتاب کے بعد زوال آفتاب سے پہلے نہیں ہے یہی منقول ہے عمر علی نعمان بن مشیر عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے مروی ہے ان کے ہاں کہ جمعہ کی صلاۃ کے وقت زوال آفتاب کے بعد ہوتا ہے قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يحيى بن سعيد انه سال عمرة عن الغسل يوم الجمعة قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان الناس مهنة أنفسهم وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم فقيل لهم لو اغتسلتم تو عائشة رضي الله تعالى عنها فرماتي ہیں كان الناس مهنة أنفسهم مهنة جمع ہے ماہن کے معنی خادم لوگ کانو مہانا تالفسیم کیا معنی ہوگا لوگ اپنے خادم خود تھے سیلف سروس کیا کرتے تھے لوگ اپنا کام خود کیا کرتے تھے مزدوروں سے سارا کام نہیں کروایا کرتے مزدور لگے ہونا کھڑے ہو کر انتظاری کر رہے ہیں کان ناسو مہانا تالفسیم لوگ اپنا کام کیا پڑھا آپ نے ہندی کتاب میں اپنا کام سوئم کریں نہیں سبق پڑھا ہے اپنا کام سوئم کریں یا تو لوگ اپنا کام خود کیا کرتے تھے نوکر جا کر ان کے رہے اور اپنا گھر بیٹھ کر کے نگرانی کرتا نہیں ہوتا تھا تو وکانو اذا راحوا الى الجمعه راحوا فيها يتي اب کھیت میں کام کاج بھی لگے ہوئے تھے اذان ہو گئی سیدھے وہیں چل دیے جب جمعہ کے لیے جانا ہوتا تھا جس حیات میں ہے اسی حیات میں جمعہ کے لیے چل دیے تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لو اغتسلتم اگر آپ لوگ غسل کر کے آئے تھے نا تو ٹھیک ہے پہلے وقت دیکھ کر کے ٹائم قریب ہو گیا کام کاج چھوڑ کر کے گھر جائیں غسل کریں غسل کر کے تب مسجد میں آیا کریں تو زیادہ بہتر رہے گا سب اجتماعی ہے تو سب کا اجتماع ہوتا ہے پوری مسجد بھری رہتی ہے گرمی ہے تو لوگوں کو پسینے نکلے گا بو پیدا ہوگی مسجد کے اندر تو فرمایا آپ نے کہ غسل کر کے آپ آیا کریں تو غسل کا حکم دیا گیا حکمت بھی اس میں خاص ہے کہ مسجد میں آئے خوشبو لگانے کا حکم دیا گیا تاکہ مسجد میں آئے تو ایسا نہیں بےچارا خطبہ سننے میں مصروف ہے اور یہاں پریشانی ہو رہی ہے آدمی بو اس طرح میں گزرے گی آدمی سے بیٹھنا مشکل ہو رہا ہے تو مسجد میں آئے تو آدمی ایک تو صفائی ستھرائی کر کے آئے دوسرے کی خوشبو وغیرہ تو وہ لگا کر کے آئے اور تاکہ جو بھی آس پاس بیٹھے ہوں ان کو کم سے کم بیٹھنے میں اچھا محسوس ہو تکلیف ان کو نہ ہو یہاں سے کیا استدلال ہونا سب زوال آفتاب کے بعد ہے ساری تقریب تو دوسری چیز کے بارے میں ہو گئی زوال آفتاب کہاں سے معلوم ہو گیا کیا چیز راحہ کس وقت کے لیے آتا ہے ایک ہوتا ہے غدا اور ایک ہوتا ہے راحہ غدا مانے صبح کے وقت جانا اور راحہ کے مانے شام کے وقت جانا روا یہ زوال کے بعد ہوتا ہے معلوم ہوا لوگ کب آیا کرتے تھے زوال کے بعد ہی بہت سے زوال سے پہلے پہنچ گئے ان بہت سے زوال کے بعد آتے جمعہ کے پہلے جمعہ کے بعد آتے تھے وہ لوگ جمعہ ختم ہونے کے پہلے جمعہ ختم ہونے کے بعد ظاہر پہلے ہوئے جب جمعہ ہوا ہے اس لیے خطبہ شروع کچھ ہو لیکن جمعہ بھی ختم ہوا نہیں ہوا ہے تو گیا کہ زوال آفتاب کے بعد جمعہ ہوا کرتا تھا اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ زوال آفتاب کے بعد جمعہ ہوا کرتا تھا اگر زوال آفتاب سے پہلے جمعہ ہو جائے تو راہو کا مطلب پھر کیا ہوگا اگر زوال آفتاب سے پہلے جمعہ ہو جائے ختم ہو جائے تو پھر آ کر کے راہو آ کر کے لوگ کیا کریں گے انہوں نے زوال آفتاب متی میں آ کر کچھ ملے گا کچھ نہیں ملے گا اس کو تو معلوم ہوا کہ زوال آفتاب کے بعد ہی جمعہ ہوا کرتا تھا تو اگرچہ بہت ٹھوس استدلال نہیں ہونا اس لیے اگرچہ راہا یہ زوال کے بعد کے لیے آتا ہے لیکن جانے کے بارے میں استعمال ہو جاتا ہے اس سے پہلے بھی آیا تھا الغدوتو روحتو کہتے وقت ہم نے آنا جانے کے بارے میں بھی استعمال ہو جاتا ہے اس طرح سے قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا سريج بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعه بالکل واضح روایت حین تمیل الشمس جب سورج مائل ہو جاتا تھا جھک جاتا تھا تب آپ ادا کیا کرتے بالکل واضح روایت ہے کہ صلاۃ جمعہ عید رسالت میں زوال آفتاب کے بعد ہوا کرتی تھی قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا حمید عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا نبکر بالجمعہ ونقول بعد الجمعہ تو كنا نبکر بالجمعہ ہم جمعہ میں تبکیر کیا کرتے تھے ہم جمعہ میں تبکیر کیا کرتے تھے وہ نقیل و بعد الجمعہ اور قیلولہ جمعہ کی بات کرتے تھے صحابہ کرام کا جو قیلولہ ہوا کرتا تھا صحابہ کرام کا عام دنوں میں کب لوگ غذا کب کھایا کرتے تھے، لنچ کب لیتے تھے اس زمانے میں؟ زہر سے پہلے، زوال سے پہل لیا کرتے تھے. اب صحابی بتا رہے ہیں کہ جمعہ کے بعد قیلہ کرتے تھے، تو معلوم ہوا کہ جو ان کے کھانے اور قیلے کا وقت تھا اس سے پہلے ہی جمعہ کی صلات ہو جاتی تھی. اگر لوگ ڈیلی 12 بجے کھانا کھایا کرتے تھے تو معلوم ہوا کہ جمعہ سارا 12 بجے پہلے ختم، اس کے بعد آ کر کھانا کھا کے لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ قیلہ. اس حدیث سے استدلال کیا ہے ان علماء نے جن کا کہنا یہ ہے کہ صلات جمعہ یہ زوال آفتاب سے پہلے بھی ہو سکتی ہے. جن کا کہنا یہ ہے صلات جمعہ زوال آفتاب سے پہلے ہو سکتی ہے، انہوں نے اس سے استدلال کیا ہے کہ صحابہ کرام کا جو دوپہر کا کھانا قیلہ ہوتا تھا وہ سب زوال سے پہلے ہو جایا کرتا تھا، اور جمعہ کے دن جمعہ پڑھنے کے بعد آ کر کے قیلہ کیا کرتے تھے. معلوم ہوا کہ جمعہ کی صلات کب ہو گئی؟ زوال شمس سے پہلے ہی ہو گئی. یہ علماء کا استدلال ہے. اب امام بخاری رحمہ اللہ نے مولانا کس باب میں پیش کیا اس کو، قبل یا بعد زوال؟ یہ تو الٹا ہو گیا مولانا صاحب، ایسے کیسے؟ کیا جی کیا ہو گیا؟ قبیلہ بعد میں کرتے تھے. تو اس اچھا یہ کیسے معلوم ہوا زوال آفتاب کے بعد جمعہ ہے؟ کیا جی روزانہ کا کھانا کھا لیتے تھے، اس کے بعد آرام کر کے پھر جاتے تھے. ٹھیک ہے. اور جمعہ کے دن شیڈول بدل جاتا تھا. اس لیے کہاں معلوم ہوا کہ زوال کے بعد ہے جمعہ؟ چلیے یہ کہاں معلوم ہوا؟ یہ تو ہم نے توجہ دوسری کر دی ہے. کیسے معلوم ہوا زوال کے بعد؟ اس سے تو دوسرا کچھ ہو گیا. کس حدیث سے کہتے استدلال ہے کہ جمعہ زوال کے بعد ہے؟ اس سے تو کوئی استدلال نہیں ہوا کہ زوال کے پہلے یا زوال کے بعد. ان کا استدلال تو ہے ایک طرح سے، ان کا استدلال تو جو مفہوم انہوں نے نکالا اس حدیث کا اس کے مطابق زوال سے پہلے، لیکن جو مفہوم آپ نکال رہے ہیں اس سے زوال کے بعد ہونا کہاں ثابت ہوتا ہے؟ ہوتا ہمارا سر؟ نہیں ہوتا ہمارا سر. لیکن امام بخاری رحمہ اللہ استدلال یہاں دیکھ کیسے انہوں نے استدلال کیا ہے کہ بہرحال جو میں نے سمجھا وہ اس حدیث کے راوی کون ہے؟ کون راوی اس حدیث کے ہیں؟ انس رضی اللہ عنہ. سابقہ حدیث کے راوی کون ہے؟ اس میں کیا کہا گیا ہے؟ ہاں سلسلہ جماعت ہینا تمیل الشمس. تو گویا کہ اس حدیث سے اگر کوئی یہ مفہوم نکالتا ہے کہ جمعہ کی صلات زوال آفتاب سے پہلے ہے تو بالکل غلط مفہوم نکالتا ہے، کیونکہ جو اس حدیث کے راوی حدیث ہیں خود انہوں نے بتایا ہے کہ جمعہ کب ہوتا تھا؟ زوال آفتاب کے بعد ہوا کرتا تھا. لہذا اس حدیث کی آپ وہ تشریح کریں جو ان کی اس حدیث کے کیا ہو؟ موافق ہوتی ہے. آپ اس حدیث کی ایسی تشریح نہ کریں جو ان کی ابھی پچھلی والی حدیث کے کیا پڑ جائے؟ بالکل مخالف. کہ ایک بار کہہ رہے ہیں زوال کے بعد ہوتا تھا اور ایک بار کہہ رہے ہیں زوال سے پہلے ہوتا تھا. تو آپ اس حدیث کی ایسی تشریح کیجئے جس سے معلوم ہوتا ہو اس سے کہ سابقہ حدیث اور اس میں تضاد و تکرار لازم نہ ہے. لہذا اس کی وہی توجیہ کریں جو آپ حضرات نے توجیہ کی ہے کہ یوں تو عام دنوں کے اندر جو صحابہ کرام کا معمول تھا وہ قیلولہ ظہر سے پہلے ہوا کرتا تھا، لیکن جمعہ کے اہتمام اور جمعہ میں جلدی پہنچنا ہے، تبکیر کرنا ہے تاکہ اونٹ کی قربانی کا ثواب یہ سب حاصل ہو، تو اس کی وجہ سے صحابہ کرام اپنا روزانہ کا معمول تبدیل کر کے اور پہلے مسجد میں پہنچتے تھے. باقی آج کے دن قیلولہ کب ہوتا تھا، کھانا کب ہوتا تھا؟ جمعہ کے بعد. یہ صحابی کہنا چاہتے ہیں، یہ نہیں کہنا چاہتے ہیں کہ زوال آفتاب سے پہلے صلات ہو جایا کرتی تھی اور عام دنوں کے معمول کے مطابق پھر ٹائم سے اپنا کیا کرتے تھے لوگ، کھانا کھاتے تھے. کیونکہ اگر یہ مفہوم نکالیں گے تو سابقہ حدیث سے ان کو صریح کیا ہو جائے گا؟ ٹکراؤ ہو جائے گا وہاں صاحب. لہذا گویا کہ دونوں حدیثوں کو اکٹھا کر کے ان حضرات کی امام بخاری رحمہ اللہ نے تغلید کر دی ہے، رد کر دیا ہے، جن کا اس حدیث سے استدلال ہے کہ جمعہ کی صلات کب ہوگی یا کب ہوا کرتی تھی؟ زوال آفتاب سے پہلے. واضح میں چاہے گا؟ چلیے. کیا جی؟ نہیں، عام معمول بتا رہے مولانا صاحب. کننا نبکرو. اب یہاں کیا ہے؟ یہاں کیا مولانا صاحب؟ یہاں ماضی استمراری ہے مولانا صاحب، ٹھیک ہے؟ یہاں ہے ماضی استمراری، جسے کہتے ہیں یہ عام معمول تھا یہ. چلو بابن اذا جمعہ کے دن اگر گرمی سخت ہو تو ایسے موقع سے کیا کریں؟ سلاد کو مؤخر کریں ظہر کی طرح سے یا کیا ہوتا ہے؟ حدثنا محمد بن ابي بدر المقدمي قال حدثنا حرمي بن عمره قال حدثنا ابو خلدة هو خالد بن دينار قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتد البرد بكر بالصلاه واذا اشتد الحر ابرد بالصلاه يعني الجمعه. وقال يونس بن بزير اخبرنا ابو خلدة وقال بالصلاه ولم يذكر الجمعه. وقال بشر بن ثابت حدثنا ابو خلدة صلى بنا امير الجمعه ثم قال امير صلى بنا امير الجمعه ثم قال لانس كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر. یہ جو آخر میں ذکر کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث کا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کرنے کا پس منظر کیا ہے؟ کب انہوں نے بیان کی؟ کہ انہوں نے جو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا لیا تھا کہ جب سخت ٹھنڈک ہوتی تھی تو صلات ظہر میں جلدی کیا کرتے تھے، اور جب سخت گرمی ہوتی تھی تو صلات کو ٹھنڈا کر دیا کرتے تھے، مؤخر کر دیا کرتے تھے. مراد اس سے کیا تھی ان کی؟ جمعہ. اب یہ جمعہ مراد ان کا تھا، کیسے نکالا انہوں نے؟ تو آگے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بار کوئی امیر صاحب تھے اور وہ صلات جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، اور اس موقع سے انہوں نے سوال کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی صلات کب ادا کیا تو بتائیے. تو انہوں نے اس موقع سے بتایا، گویا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کے مطابق چاہے ظہر ہو چاہے جمعہ دونوں کا حکم کیا ہے؟ ایک ہے، دونوں کا حکم ایک ہے. لہٰذا یہی تو نکالا انہوں نے یعنی الجمعہ کا، کیونکہ سوال کس کے بارے میں تھا؟ جمعہ کے موقع سے تھا، اور جمعہ کے موقع سے پھر سوال اب کس کے بارے میں کیا؟ ظہر کے بارے میں کیا. معلوم ہوا کہ جمعہ اور ظہر دونوں کے بارے میں حکم یکساں ہے، ورنہ صاحب ہی بتاتے نہیں جمعہ کا مسئلہ تو الگ ہے. جمعہ بالکل اول وقت میں ہونا چاہیے گھر سے، ظہر کی صلات گرمی میں مؤخر کریں گے آپ تو چاہے صلات ظہر ہو چاہے صلات جمعہ ہو، گرمی کے جب ایام ہو تو اس کو کچھ مؤخر کرنا بہرحال یہ بہتر ہے. افضل ہے. فمن قال السعي العمل والذهاب لقوله تعالى وسعى لها سعيها. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يحرم البيع حينئذ. وقال عطاء تحرم الصناعة كلها. وقال ابراهيم بن سعد عن الزهري اذا اذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه ان يشهد. باب ہے المشي الى الجمعة، جمعة کے لیے آپ جائیں گے تو کیسے جائیں گے؟ آپ دوڑتے ہوئے جائیں گے یا آرام سے جائیں گے؟ آپ تو بتایا کہ چل کے جانا ہے آپ کو جمعہ کے لیے، آپ چل کر کے جائیں. آپ جیسے عام صلوات کا حکم ہے کہ آپ دوڑتے ہوئے نہیں جائیں گے، آپ ایسے جمعہ کا حکم بھی ہے. قرآن کی آیت پیش کی ہے فسعوا الى ذکر اللہ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فسعوا الى ذکر اللہ، یہ قرآن کی آیت ہے. اور اس بات کا بیان کہ وہ لوگ جن کا کہنا یہ ہے کہ سعی کہا جاتا ہے عمل کو، کام کو کہا جاتا ہے، سعی سے مراد دوڑنا ہی نہیں ہوتا ہے. سعی سے مراد کیا ہوتا ہے؟ کوئی کام انجام دینا، جانا، اس کو بھی صحیح کہا جاتا ہے، ورنہ ایک ہی مفہوم لے لیا صحیح. صاحب آنے کیا ہوتا ہے؟ دوڑنا. پھنسا لیا تھا دوڑو جلدی سے، تو صاحب مانے دوڑنا ہی نہیں ہوتا ہے. قرآن کے اندر ہے ومن اراد الآخرۃ و سعى لها سعیها، اور اس کے لیے ویسے دوڑے جیسے دوڑنا چاہیے. کیا مطلب ہے؟ وہ عمل رہا عملہ، پھر اس کے لیے جیسے عمل ہونا چاہیے ویسے اعمال انجام دے. تو سعی دوڑنے ہی کے معنی نہیں آتا ہے بلکہ عملہ کے معنی میں آتا ہے، ذہبا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانا ہے یہ حرم البیع حینئذ، اذان ہو گئی تو اب بیع شرا کرنا بالکل حرام، بیع شرا کرنا یہ حرام ہے، قطعی ناجائز ہے. اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ بہرحال محرم کا ارتکاب کر رہا ہے، لہذا اذان کے بعد کہیں بھی چاہے وہ مسجد کے سامنے مسواک بیچ رہا ہو کوئی آدمی، اس موقع تو آپ کو بیع شرا نہیں کرنا، خرید و فروخت بالکل منع ہے. قرآن نے کیا کہا ہے فصاح کے بعد؟ آگے آیت پچھلی کر رہے ہیں بدارول بھائی، اور بے کو ترک کر دیں. اور لہٰذا کسی طرح کی کوئی بے، نہ ٹوپی خریدنا ہے دروازے سے مسجد کی آپ کو، نہ مسواک خریدنا ہے، باقی اور بازار لگے رہے تو دور کی بات ہے. تو کسی طرح کی بے شرا میں اذان کی آواز آنے کے بعد مشغول قطعی طور پر نہیں ہونا ہے. اور ادا کہتے تحرم الصناعات کلها، صرف بیع شراء نہیں، ہر طرح کی صناعات سب. کہیں آپ اپنے کام میں مشغول تھے، کاریگر آپ ہیں اور آپ کوئی کام کر رہے تھے، درزی ہیں کوئی اور کا سلائی کر رہے تھے، فوراً مشین بند کر کے سیدھے کہاں جانا ہے؟ مسجد جانا ہے. کسی طرح کا کام آپ کو نہیں کرنا ہے. طالب علم ہے، مقالہ لکھ رہے تھے، آپ کیا کیجیے آپ؟ یا فوراً چھوڑ کر کے اور نکلیے، باپ کو بیٹھ کے مقالہ نہیں لکھنا ہے. ابراہیم ابن اسحاق کہتے ہیں زہری نقل کرتے ہوئے، جب مؤذن نے جمعہ کے دن اذان دے دی، آپ مسافر ہیں تو بھی آپ کو آنا ہے جمعہ کے لیے. جمعہ چھٹی نہیں ہے، نہ جمعہ سے چھٹی ہے، مسافر کو جمعہ سے چھٹی نہیں ہے. ہاں سفر جاری ہے، اس کا مسئلہ الگ ہے کہ کہیں جا کر کے آپ ایک دن کے لیے دو دن کے لیے ٹھہرے ہوئے آپ، تو آپ کمرے میں پڑھ لیں، ہاسٹل میں آپ مہمان بن کے دو دن کے لیے آئے کسی کے یہاں نہیں، مسجد میں آنا، چاہے وہ جمعہ ہو چاہے پنج ہفتہ سلوات ہو، تو مسافر کو جمعہ جماعت سے چھٹی نہیں ہونا. پیپر ہے آپ کو آنا ہے. ہاں اگر اتفاق کبھی ہو جائے اکیلے پڑھنے کا تو آپ پکڑ کر لیجئے گا اس کے اندر، لیکن جماعت سے آپ آئیں پوری صلات ادا کریں گے آپ، تو مسافر کو بھی جماعت کے لیے آنا ہے. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يزيد بن ابي مريم قال حدثنا عباية بن رفاعة قال ادركني ابو عبس وانا اذهب الى الجمعة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغتر فلما في سبيل الله حرمه الله على النار. تو ابو عبس کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے ملے، میں جمعہ کے لیے جا رہا تھا، اذهب جا رہا تھا، تو کہا کہ جمعہ کے لیے ذهاب ہونا چاہیے، جمعہ کے لیے دوڑنا یہ مراد نہیں ہے. تو انہوں نے اس موقع سے حدیث سنائی، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من اغبرت قدماہ فی سبیل اللہ حرمہ اللہ علی النار، اگر اللہ کے راستے میں کسی کے پاؤں خاک آلود ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ایسے پاؤں کو جہنم کی آگ پر حرام قرار دے دیتا ہے. یوں تو حدیث کا مفہوم آپ لیں گے کون سا، یہ کس کے بارے میں ہے؟ جہاد کے بارے میں. لیکن صحابہ کرام حدیث کے عموم سے اس طرح کا استدلال کر لیا کرتے تھے. ابو عقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کے عموم سے استدلال کیا کہ اگر آپ طلب علم کے راستے میں آپ جا رہے ہیں اور آپ کے پاؤں خاک آلود ہوتے ہیں تو اس کا بھی حکم ہے، آپ اسی طرح سے صلاۃ کی ادائیگی کے جمعہ کے لیے آپ جا رہے ہیں اس کا بھی حکم ہے، اور جہاد کے لیے آپ جا رہے ہیں اس کے لیے حکم ہے. تو اس طرح کی جہاں پر عموم ہے فی سبیل اللہ، اب اللہ کے راستے میں جو بھی آپ کا قدم ہو، چاہے کسی کے تعاون کے لیے ہو، چاہے طلب علم کے لیے ہو، چاہے عبادت کے لیے ہو، کسی طرح کام کے لیے، اگر وہ فی سبیل اللہ ہے تو گویا کہ آدمی اس کے اندر داخل ہے. دعوت اللہ کے لیے آپ کہیں جائیں. چلیں. حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابي زيد قال حدثنا زهري عن سعيد وابي سلمه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اقيمت الصلاه فلا تقتوها تسعون وقتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فلا تأتوها تسعون، صلاة کے لیے قطعی طور پر آپ کو سعی نہیں کرنا ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے سعی کرو اور آپ کہہ رہے ہیں سعی نہیں کرنا. قرآن کیا کہا ہے؟ فسعوا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ فلا تأتوها تسعون. کم بولا سا، یہ تو حدیث و قرآن میں تضاد ہو، کس کو مقدم کریں گے؟ قرآن حدیث میں ٹکرا ہو تو کس کو مقدم کریں گے؟ ہاں تو آپ دیکھیں کہ وہاں صحیح کا کیا مطلب ہے اور یہاں صحیح کا کیا مطلب ہے. جس صحیح کی نفی کی گئی ہے وہ کچھ اور ہے، اور جس صحیح کا حکم دیا گیا ہے وہ کچھ اور ہے. چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بتا دیا صحیح سے مراد کیا ہوتا ہے؟ العمل والذهاب، کہیں جانا کہ کام کرنا، یہ قرآن کی آیت مراد ہے. اور جس صحیح کی نفی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون صحیح ہے؟ دوڑ کر کے آپ کو نہیں آنا، تیزی کے ساتھ سانس پھولتا رہے آپ کا. لہٰذا حدیث و قرآن میں ٹکراؤ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، دونوں ایک ہی مشکات سے ہیں. کہاں سے ٹکرا ہو سکتا ہے؟ دونوں کا مصدر ایک ہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو ٹکرا کہاں دونوں کے اندر ہو جائے گا؟ واتوہا تمشون، مشی کرتے ہوئے آنا، چلتے ہوئے آنا. قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا ابو قتيبه قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده لا اعلمه الا عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم حتى تروني وعلیکم السلام. جب تک مجھے دیکھنے کھڑے نہ ہو، اور کھڑے ہوں تو بھی سکون کے ساتھ، گویا کہ صلات کے لیے آ رہے ہوں تو سکون کے ساتھ. اسی طرح سے جب جماعت کھڑی ہونے والی ہے تو بھی دوڑ کر کے نہیں، وہ بھی آپ سکون کے اطمینان کے ساتھ آپ کھڑے ہوں صلات کے لیے. تو اب چاہے وہ عام صلوات کے لیے ہو، چاہے صلات کے لیے کھڑا ہونا ہو، چاہے جمعہ کے لیے ہو، سب اس میں شامل ہے کہ آپ آئیں تو سکون سے آپ کو آنا چاہیے، دوڑتے بھاگتے نہیں آنا چاہیے. باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة قال حدثنا حبان جی نہیں بے آپ کی صحیح ہوگی لیکن عمل آپ کا یہ ناجائز ہوا. ٹھیک ہے نا سر, بے تو آپ کی صحیح ہو جائے گی کیونکہ بے کی جو شرائط ہیں اپنی جگہ پر موجود ہیں کہ آپ نے قیمت لی ہے, قیمت آپ نے دی ہے, فلاں لیا, رضامندی, سارا سب کچھ ہوا ہے, تو آپ کی بے صحیح ہوگی. لیکن آپ کا یہ عمل کیا ہو گیا, یہ شریعت کے مخالف ہو, اس کا گناہ ملے گا. جمعہ کے دن آپ آئیں تو جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جائیں, کبھی بھی دو لوگوں کو ادھر ادھر نہ کریں. لا يفرقوا بين اثنين, دو لوگ تفریق سے دو لوگ بیٹھے ہیں, ان کو ادھر کریں ان کو ادھر کریں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. جیسا کہ عام لوگ کیا کرتے ہیں, وہ لوگ جو بعد میں آئیں گے جمعہ میں اس کو لوگوں کو ادھر ادھر کرتے ہیں. پہلے بس یہ سر دس اور کتنا, دس اور پینتیس کتنا ہوتا نا سر, پینتالیس, پینتالیس ہو گیا. چلیے قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال قال قال اخبرنا ابن ابي زيد عن سعيد المقبوري عن ابيه عن ابي وديعه عن سلمان الفارسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعه وتطهر بما استطاع من ظهر ثم ادهم او مس من جيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم اذا خرج الامام انصت بكر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه. ایسا نہیں کرنا ہے, کوئی آدمی بیٹھا اس کو اٹھا کر کے چلیے, آپ آگے بیٹھیے اس کی جگہ پر آپ کھڑے ہو بیٹھ جائیں, نہیں کرنا ہے ایسا. جمعہ کے لیے آپ آئے جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھے, نہ تو دو میں تفریق کریں گے جگہ بنانے کے لیے, اور نہ ہی آپ کسی کو اٹھا کے اپنی جگہ سے اور جا کر کے اٹھا کر کے آپ وہاں بیٹھ جائیں, اور نہ ایسا عمل کریں کہ آپ کے لیے کوئی اٹھ جائے کہیں نہ آپ پھر بھی کوئی اٹھ جائے, اس طرح سے ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے. جہاں بیٹھا آپ جگہ پر وہ بیٹھا رہے. ہاں البتہ یہ کریں آپ کہ جو لوگ پہلے آئے ان کو خیال ہونا چاہیے کہ آگے کے سب میں آ کر کے بیٹھے ہیں, ایسا نہیں کہ آئے اور پیچھے بیٹھ گئے جیسا کہ معمول دیکھنے میں آ رہا لوگوں کا. آ کر کے اور ساری اگلی صفیں خالی پڑی ہوئی ہیں اور آ کر کے تیسری چوتھی سب سے آپ سب لگا رہے ہیں جمعہ بیٹھ رہے ہیں, غلط طریقہ ہے. اس کی وجہ سے بعد میں آنے والے مجبور ہوتے ہیں, تو پیچھے کھڑے رہے وہ لوگ, یا تو کہیں جب آگے چلو. تو جو لوگ آگے آئے ان کی ذمہ داری ہے کہ آگے بیٹھیں, آگے کی صفحے مکمل ہو جائیں تب اس کے بعد پیچھے کی صفحے مر کریں, تاکہ بعد میں آنے والوں کو تکلیف اور پریشانی نہ ہو, دونوں طرف سے خیال ہونا چاہیے. قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا مخلد بن يزيد قال اخبرنا ابن جريج قال سمعت نافعا قال سمعت من عمر رضي الله تعالى عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقيم الرجل اثاره من مقعده ويجلس فيه. قلت لنافع الجمعه جی ہاں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی آدمی کسی اپنے بھائی کو اس کی جگہ سے اس کی سیٹ سے اٹھا دے اور خود وہاں بیٹھ جائے. کوئی کسی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہو, چاہے وہ کلاس کی سیٹ ہو, چاہے وہ بس کی سیٹ ہو, چاہے کسی مجلس میں کوئی جگہ ہو, چاہے کوئی جگہ بھی ہو, کوئی کسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے, آپ آئیں اس کو اٹھا کر کے خود بیٹھ جائیں. آپ بس ریزرو سیٹوں پہ آپ نہ بیٹھیں, وہاں ریزرو جو سیٹیں ہوتی ہیں ان پر نہ بیٹھ جائیں, ورنہ اٹھانے کا حق رہے گا. وہاں آگے کی سیٹ لگی ہوئی ہے خاص مہمانوں کے لیے, آپ جا کر کے وہاں نہ بیٹھ جائیں. یہ سیٹ جو ہے خاص کسی اور کے لیے, آ کر کے یہاں نہ بیٹھ جائے, کہیے کہ بھائی میں تو پہلے سے بیٹھا ہوں. ایک ہمارے ساتھ وہ ہمارا وزیر خاص صاحب نے ایک بار اپنی کتاب میں لکھا تھا, ارسالہ جو کا آتا ہے, میواد کا سفر, میواد کہیں تو سنو کوئی نہیں, تو میواد کا سفر انہوں نے لکھا ہے. ارے بار سفر میں بس میں بیٹھے تھے ہم, تو اب بس میں گاڑی کہیں روکی, ایک بوڑھی اما کو آئی اور ڈرائیور سیٹ پہ بیٹھ گئی. اب ڈرائیور صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں سے اٹھیا, کہ میں تو نہیں اٹھوں, میں تو یہاں پہلے آگے بیٹھی ہوں. کہ یہاں مجھے گاڑی چلانا ہے یہاں سے, کہا تو کوئی اور بیٹھ کے چلا لے. تو ایسا نہیں, تو اگر جو چیزیں محجوز ہوتی ہیں, ریزرو ہوتی ہیں, ان سیٹوں پہ آپ جا کر نہ بیٹھیں. فار لیڈیز لکھا ہوا ہے اس پر نہ بیٹھے, اگر بیٹھیں گے اٹھائے گئے تو اس کو اختیار ہے. یا عام گویا کہ کوئی جگہ کہیں جا کے بیٹھا ہوا ہے, آپ جا کر کے اسے اٹھا کر خود بیٹھ جائیں, آپ قطعی طور پر اسلام کی روح سے غلط ہے. چاہے آپ استاد ہوں, چاہے کیا ہوں, شاگرد, کوئی آپ کے لیے خالی کر دیتا ہے یہ مسئلہ ایک دوسرا ہو گیا, لیکن آپ کسی کو اٹھا کر کے اور جا کر کے خود آپ بیٹھیں, یہ طریقہ اسلام کے طریقے کے اسلام کی تعلیمات کے منافی ہے. کہیں پر بھی ہو, چاہے بس کی سیٹ ہو, چاہے کوئی پروگرام ہو, کی مجلس ہو یا جمعہ ہو یا کوئی بھی جگہ ہو, تو انہوں نے کہا چاہے جمعہ جمعہ کے علاوہ بھی کہیں بھی آپ کسی کو اٹھا کر کے اور جا کر کے اس کی جگہ پہ آپ بیٹھ جائیں, یہ قطعی طور پر روا نہیں ہے. آگے دماغ سے یہاں نہ کرے والا دور ہو تو یہاں نہ کرے. باب الاذان يوم الجمعة. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سائب بن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزورائي. قال أبو عبد الله الزوراء موضع في السوق في المدينة.